Mobali na bala, yeko motungisio epai bambanda. Abi mabutu azonga na bakwito, ngape bomba na mama ngana la panda yo ngana koko kate. Mobali na bala, yeko motungisio epai bambanda. Abi mabutu azonga na bakwito, ngape bomba na mama ngana la panda yo. Mobali na bala, yeko motungisio epai bambanda. Abi mabutu azonga na bakwite, kape bomba na mama ngana la panda yo ngana koko kate. Para. Abimana butu azonga na ndako kaka na molango.